Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з новаабраным старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. А цяпер падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Асарэвічы, што ў Брагінскім раёне. Усе тысячы вёсак і мястэчак, але далёка не кожная з іх мае свой музей і зборнік успамінаў старажылаў. Такія музеі ствараюцца не па загадах зверху, а дзякуючы прыватнай ініцыятыве аднаго чалавека, неабыякавага да гісторыі свайго краю і, як правіла, беларускамоўнага. І роля такіх музейчыкаў у выхаванні патрыятызму ў вясковых дзяцей выключная. Вёсцы Асарэвічы, што разлеглася на пологім беразе Дняпра ў Брагінскім раёне, пашанцавала з бібліятэкаркай Валянтінай Хмелянок. У Доме культуры гэтая прыгожая усмешлівая кабета адваявала адзін пакой пад краязнаўчы музей, куды збірае старыя калавроты, жорны, вышываныя ручнікі ды іншыя артэфакты пазамінулага стагоддзя. Да, начала сабіраць. Вот прыйшла, нікога нічого не было. І начала гісторыю гэтай вёскі, я ты ўспаміны ўсе запісваць, я ты так. Чым цікавая вёска Асарэвіч? Чым цікавая, пан быў тут. Так я ты пан нам аставіў парк. Потом сад ён пасадзіў, щоб той пан быў, дык і щоб неізвестна, що у нас было тут. Потому що вже в то время больніца була, і ліки вже були завезені. І дорогу делали Дніпру, леси сплавляць по ёй. Ну, такий продвинутий пан був. Потом церква же та була, от школу ви побачите. А потом вже бурили эту церкву, да як... Да колоколы были, 7 колоколов, да потом як их на станцию туда, да на тягник, да на пераплавку отправляли куда-то, разбурили все. И теперь уже у школе никому учиться, церкви нема. У музеі я звярнуў увагу на выставу дзіцячых малюнкаў. Прыемна было, што некаторыя былі аздобленыя беларускай мовою. Большая частка работ – гэта працы выхаванцаў дзіцячага прытулку, які дзейнічае пры Асарэвіцкай школе. Што вы можаце сказаць пра дзяцей з гэтага прытулку? Што ж я пра іх могу сказаць? Нешчасныя дзеці, да ўсё. Малое прыдзе, ну, туліцца, ну, хоча прытуліцца, і камусь малыя такі, а большыя тоже. А гэтыя дзеці, яны не прыстасаваныя да жыцця. Ім жа ўсё падалі, ўсё прыбралі там. Яны не знаюць, як яно стірацца, як яно мыцца, як яно гатовіцца, не прыспасоблена. Ну, па 19 гадоў яны ходзяць, што там жа прыбіральшчыцы. Усё прыбіраюць, наварылі, падалі, убралі, яны схадзілі, паелі, пагулялі, на рэчку схадзілі, пакупаліся, а потом выйшлі, як жыць. Будынак школы ў Асарэвічах, напэўна, самы незвычайны ў краіне. Гэта будынак былой Асарэвіцкай царквы. Толькі пярэднюю частку храму са званіцай зруйнавалі і прыляпілі тыповы школьны будынак 60-х гадоў. Заходзіш у двор, а ззаду сапраўдная царкоўная апсіда. Нешта падобнае можна назіраць у Бабруйску. Там такім жа чынам абкарналі касцёл. У школьным двары я сустрэў дзевяцікляснік 15-гадовую Сняжану, якая марыць паступіць у Хойніцкае вучылішча на повара. Тут уже практически нема чего делать. Тут такая как бы низкая зарплата и куда подальше. А куды податься молоді вот вечером? Тут есть? Клуб. Весело там ці не? Ой, не, народу мало. Хлопці ёсць? Алкаши, в основном. Ваші одногодки 15-годовые так само алкаши? Не. Ну тут практически уже и молодежи так нету. В основном все уезжают. Тут такая вот местина, вот парк, вот тут красиво, тут Днепро. Вот мы часто на Днепро все ходим, пацаны некоторые приезжают сюда. Собираемся на Днепро, отдыхаем. А песни какие спеваете? Не, мы все слушаем так. А что слушаете? Например, я люблю слушать... Любе, ну, много, в принципе, песен есть. Наши, белорусские наши. Любе, например? Да. Прызнацца, я ўпершыню ў жыцці пачуў, што любе беларускі гурт. Цікава, якія яшчэ пачвары народзяцца ў маладых галовах за часамі брацкай інтэграцыі. У перадачы «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Асарэвічы, што ў Брагінскім раёне. Асарэвічы нагадалі мне Швецыю, толькі там я бачыў дзяржаўныя сцягі, узнятыя панад хатамі. Што праўда, у Асарэвічах сцяг быў адзіны. Ён паліты дажджамі і пакрэмсаны вятрамі, нагадваў не столькі чырвона-зялёны дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусі, колькі ружова-салатавы пірацкі штандар. Але годна лунаў за плотам, як сімбаль неўзятай крэпасці. Гаспадаром гэтага форту аказаўся вясёлы селянін гадоў 70. Уразіла нагода, з якой ён пачаў шанаваць афіцыйны сімбаль. Слухайце, а што это за праява патрыятызму? Сцяг там вісіць. А, люблю сваю родзіну. Так? Да. І таму у народзе паднялі дзяржаўны флаг. Да. Калісь у гэта самая перабача была, значыць, у Туркмені. Вот только когда іх праціць гэты умер, так у іх, значыць, зелёныя флагі. І над каждым домам у іх флаг. І яны гаворяць, што хто не любіць сваю родзіну, таго флага нет. Так і я. Хто быў гэты самы такі, хаця павесіў, щоб вароны не садзіць. Гаспадара я заспеў за вырабленнем смятаны. Ад пачастунку я, вядома, не адмовіўся, бо дзе ж яшчэ давядзецца пакаштаваць натуральнага прадукту. Чаму вы трымаеце карову? Гэта ж нелёгкая справа. Калі вам в краме можна купіць там і тварог, не такі смачны, як у вас, і сметану, не такую смачную, як у вас, і малако, напэўна, таксама не такое. Ты знаеш, браток. Ну, не толькі ж за смакаты вы её трымаеце. Браток, у мяне большая сям'я. Трое дзяцей, вот шо, і дзявяцеры ўнукаў. Усі папрыязджаюць, усі хочуць жа, каб было і на стале. Ну і цянешся ад гэта. Я прывык работаць у сяле, я пажыў, у сяле нарадзіўся, у сяле всю жыць папрацаваў. І притом в асноўным на цяжкіх работах, на лёгкіх непаломленнях. Менш за ўсё я чакаў у Асарэвічах патрапіць пад агонь знішчальнай крытыкі адносна радыё «Свабода». Але ж патрапіў, што сведчыць найперш пра нямарнасць нашай працы і добры прыём радыёхваляў, гаворыць былы настаўнік фізікі, а сёння пенсіянер Віктар Акуленка. Пражскі акцэнт, нічога. Навіны, это што, у адзін радок? Так? Так. Чаму вы не зместілі, электро не абмеркавалі адкрыты ліст у падтрымку беларускай мовы, надрукаваны народнай волі. У вас гэтага не прагучала. Не было? А яшчэ вось былі вас раней з знакамітымі людзьмі там інтэрв'ю, пытанні дасылаць. Ну я не кляю вёрткі. Так абходзіце тыя пытанні? Прыгожа. Ось Быкава паўтарылі, гэта добра, перадачы. Ну, радыё «Свабода» павінна крышку перабудоўвацца. На згасанне жыцця ў роднай вёсцы старому настаўніку глядзець балюча. Аптымізму няма. Асарэвічы быў цэнтр сельскага савета, быў цэнтр калгаса. А цяпер усё, узбуйненне, былы Камырынскі раён, стаў Савас-Камырынскі, як там называецца цяпер. Школа на парозе закрыцця. Ёсць такая прымаўка, да, што памірае школа, памірае і вёска. Памірае школа, памірае вёска. Ну, тут. А наколькі яна праўдзівая, гэтая прымаўка? Ну, я думаю, што на 100%. Але на маю заўвагу пра адарванасць Асарэвічаў спадар Акуленка пакрыўдзіўся. Да Чарнобыля дрэнныя, дарогі былі, нічога не было. А зараз дарогі, нічога. Лягчэй заехаць, ну, больш дзешавей заехаць у Чарнігаў, у краіны, чым у Гомель. Так што мне такія ўжо адарваныя. Яшчэ мясцовасці горш за нашых ёсць. Гал... Галоўная асаревіцкая пясняка і збіральніца фальклору Вера Судаленка, старая жвавая і гаварлівая, трымае ў памяці сотні старадаўніх песень і гатовая спяваць іх гадзінамі. Там вы прыехалі перад Пасхай. Там, Господі, сколькі перад Пасхай цяецца усячыны. Со сваімі спевамі Вера Судаленка выступала далёка за межамі асаревічаў. У Можаре була, у Лояве була, пела, у Гомлі була, понял? Ага. У Брагіне була і у Камарине була, а Можаре у Мінск звалі, так уже було дзіцятка малое, синок. Не нельзя было поехать. Покольки Менск не имел магчимости почуть уникальные песни белорусского полдня, зараз мы гэтую историчную несправедливость выправим. А песня, якая гучить, лишний раз подкресливая, что мяжи, якая проходит по Днепры, не одна сотня годов. На тую Україну, да на тую Україну, да хоч раз подивлюся, хоч раз подивлюся. Не так на Україну, да не так на Україну, як на ту дівчину, як на ту дівчину. По садочку хаджу, по садочку хаджу, дай не нахаджуся. Дай не нахаджуся, кого вірна люблю, да кого вірна люблю, так не нагляджуся, так не нагляджуся. У передачі подорож.